أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Evet, şimdi bu dersimizin konusu yağmur namazı ve duasıyla alakalı olacak. Evvela bunun Arapça metnini okuyalım. Bu dersimizi de inşallah bununla beraber iki bir ders olmuş olur. Hem bir dahaki derste daha farklı bir konuya gireriz inşallah. Faslun ve salatul istisqai mesnunetun fe ye'muruhumul imamu bit tevbeti ve sadakati vel hurucu minel mazalimi ve musallahatil e'dai ve siyami thelâteti eyyâmin thumme yakhrucu bihim fil yevmi râbi' fi thiyabi bizletin ve istikânetin ve tadarru'in ve yusalla bihim rak'ateyni كسلات الأيدين ثم يخطب بعدهما. ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم الزراب والإكاب اللهم الزراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا زرع وأدر لنا ضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا صال ويسبح للرعد والبرق. Evet, metin böyleydi. Bu arada çayımızı da içebiliriz. İnşallah bir sıkıntı yok. Hem dersimizi de devam etmiş oluruz. Bunun şimdi okuduğum metnin konumuzun kelime manasını okuyorum. Faslun, bu bir bölümdür. Ne hakkında? Ve salatu namaz, hangi namaz? İstisqai. Yağmur isteme namazı. Yağmur namazı yani. Nedir? Mesnunetün sünnettir. فَيَأْمُرُوا اَمْرِدَرْ هُمْ onlara kim el imamu imam neyle bir tevbeti tevbe etmekle وَالصَّدَقَةِ sadaka vermekle وَالْخُرُوجِ çıkarır neden مِنَ الْمَظَالِمِ zalimden وَالْمُسَالَحَةِ barıştırır اَعْدَاءِ düşmanları وَالصِّيَامِ oruç tutar ثَلَاثَةِ üç اَيَّامٍ günler yani 3 gün oruç tutar. Sümme sonra yahrucu çıkar bihim. Onlarla fil yevmi günde rabi'i 4. günde. Neyle? Fi thiyabi elbisede hangi elbise? Bizletin. Zilletli yani böyle basit elbiselerle. Ve istikanetin sükunetle. Ve tadarru'in yalvarmakla ve yusalla namaz kılınır bihim onlarla kaç rekat? Rak'ateyn iki rekat. Nasıl bir namaz? Nasıl bir namazdır? Kesselati namazı gibi. Hangi namaz? Eydeyni. İki bayram namazı gibi. Sonra yaktubu hutbe okur. Ne zaman? Ba'de sonra hüma o iki rekat namaz kılındıktan sonra. وَيُحَوِّلُ çevirir. Neyi çevirir? رِدَاءَهُ Muhammed Şamil. وَيُحَوِّلُ çevirir. رِدَاءَهُ cübbesini. وَيُكَثِّرُ çoğalır. Çoğaltır yani. Neyi çoğaltır? Minet duayı duayı. Ve istiğfari mağfiret dilemek. İstiğfarı. Ve yed'u dua eder. Neyle dua eder? Nasıl dua eder? Bir dua yaptığı duası ile kimin? Resulü, Resulü, Allah'ı Allah'ın salli salatı, Allah'ı Allah'ın salatı onun üzerine olsun. Aleyhi onun üzerine. Ve selleme selamı. Ve huve o nedir, nasıl o dua? Ve huve o dua yani şöyledir. Allahümme ey Rabbimiz. Allah'ım ec'alha. Onu yap. Nasıl yap? Sukuyen. Sukuya, sulama yap. Rahmeten bir rahmet. Ve la tec'alha, onu yapma. Sukuyen, sulama, azabın azap sulaması yapma. Bazen bir sulama efendim faydalı olur. Bazen de bir sulama azap olur, sel gibi. Yakıcı olur, yıkıcı olur, her tarafı sulara boğdurur. Azabın, azap yapma. Ve la mahkin, helak etme. Vela belain, bela yapma. Vela hedmin, yıkıcı yapma. Vela garakin, boğucu yapma. Allahümme ey Rabbimiz, ala üzeri zırabi, küçük tepeler üzerine. Vel akami, yüksek tepeler üzerine. Ve menabiti, bitkileri çıkar. Şecere, ağaçları. Ve butuni, içlerini doldur. Evdiyeti, derelerin. Allahümme ey bizim Rabbimiz. Havaleyna, etrafımıza, ve la aleyna, aleyhimize değil ya Rabbi. Allahümme ey bizim Rabbimiz, Allahümme eskina, bizi sula Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz bizi sula. Gaysen, yağmur ile, mughisen, suya gark et, henien, afiyetli, yararlı, merian, otluk, yeşillik çıksın onda. Sahhan, peş peşe, amen, umumi olarak, gadakan, bol yağmur, tabakan, tabaka halinde, mücellilen, yerin kaplaması, daimen, daim olarak. İla kadar yevmi din, yevmi gününe, din, din gününe, kıyamete kadar. Allahümme, ey bizim Rabbimiz, Allahümme eskina, ey bizim Rabbimiz, bizi sula. Nasıl sula? Gayse, yağmurla. Ve la tec'alna, bizi yapma minel kanitin, ümit kesenlerden yapma. Allahümme ey bizim Rabbimiz, inne muhakkaki bil ibadi, kullarınla. Vel biladi, beldelerde. Minel cehdi, meşakkatten. Vel cu'i, açlıktan. Ve danki, darlıktan. Ma la neşku, şikayetimiz yoktur. İlla ancak şikayetimiz sana, ileyke sanadır ya Rabbi. Allahümme ey bizim Rabbimiz, embit, bitir, çıkar yani. Neyi? Lena, bize. Neyi çıkar? Zar'a, ziraatlarımızı çıkar. Ediral lena, bize şişir. Neyi? Dar'a, hayvanlarımızın süt memelerini. Ve enzil, indir, yağdır. Neyi yağdır? Aleyna, üzerimize. Neyi yağdır? Min berekatin, bereketinden. Neyin bereketinden? Semai, göklerin bereketinden. Ve enbit, bize yeşert. Lena, bize. Ve enbit, yeşert, lena, bize. Min berekatin, bereketinden. Erdi, yeryüzünün bereketinden. Vakşif, kaldır anna bizden. Minel belai, belalardan. Ma la yekşifu, o belayı kimse kaldıramaz. Gayruke, senden başkası. Allahümme ey bizim Rabbimiz, inna nestağfiruke, biz mağfiret, biz senden mağfiret diliyoruz. İnneke, muhakkak ki sen, kunte, olursun. Gaffara, bağışlayıcı olursun. Fe ersil, o halde gönder. Semae, gökten. Aleyna, üzerimize. Midraren, dolu olarak. Ve yaktasil, ve yaktasilu, yıkansın. Neyi yıkansın? Fil vadi, vadiler de o suyla yıkansın. İza, ne zaman ki sale, sel olursa. Ve yusabbihu, tesbih eder. Lirra'di, şimşek için. Vel berki, parlarsa, çakarsa, şimşek parlar çakarsa tesbih edilir. Evet, kısaca metnin efendim kelime manası da böyleydi. Şimdi konu zaten çok uzun almıyor. Allah nasip ederse birkaç dakikamızı alır. Yağmur namazı ve duası ile ilgili hükümler, toplu manasını okuyorum. Yağmur namazını kılmak sünnettir. İmam tevbe etmekle, sadaka vermekle, mazlumun hakkını zalimden almakla, yani zulümden kaçınmakla, düşmanlarını barıştırmakla 3 gün oruç tutmayı emreder. Yoksa yağmur duası kabul olmaz. Yani günahsız bir şekilde Allah'a dua edecekler ki Allah dualarını kabul etsin. 4. gün mütevazi bir elbise ile, sükunetle ve vakarla, yalvarmakla halk, çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden sahraya çıkmakla dua eder. İmam cemaatle iki rekat namaz kılar. Bayram namazlarında olduğu gibi iki rekat namazı kıldıktan sonra hutbe okur. İmam cübbesini ters çevirir. Bu şey hutbe farklıdır. İmam cübbesini çıkarır, cübbesini şöyle ters çevirir. Tersine giyer yani cübbeyi. Cübbesini ters çevirir. Dua ve istiğfarı çoğaltır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi dua eder. Şöyle, o dua şöyledir. Ey Rabbimiz, bizi sula, bizi rahmetinle sula. Azap, helak, yıkım, meşakkat, boğma ile bizi sulama. Ey Rabbimiz, yüksek tepelerin, nebatat biten yerlerin, ağaçların, vadilerin içlerini üzerini suyla doldur. Aleyhimize çevirme, yani o sudan bize zarar gelmesin. Ey Rabbimiz, bize yararlı ve afiyetli, hoş yeşillikli peş peşe gelen, daima yağmuru bol ve umumi olarak beldeleri kaplayan, tabaka halinde daim olarak kıyamet gününe kadar bizi sula. Ey Rabbimiz, bizi yağmurla sula, bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme, yani umutsuz etme. Ey Rabbimiz, muhakkak ki şehirlerde, kırlarda, köylerde kulların meşakkat, açlık ve darlıktan şikayet etmiyorlar. Şikayetleri ancak senden, sanadır. Senden istiyorlar, başkasından istemiyorlar. Ey Rabbimiz, ekinlerimizi yeşert. Bizim hayvanlarımızın memelerini süt ile doldur. Göklerin ve yerin bereketiyle nebatatlarımızı yeşert. Senden başkasından kaldıramayacağımız belaları bizden kaldır. Ey Rabbimiz, senden af dileriz. Sen çok bağışlayıcısın. Gökten üzerimize yağmur gönder, vadiler sel olsun. Şimşek çakıldığında ise tesbih edilir. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili Hanefilere göre istiska, yani yağmur duası, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah, Allah gani gani rahmet eylesin ona ve bütün imamlarımıza, bütün öncü imamlarımıza, dini ayakta tutan imamlarımıza, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda giden gerçek imamlarımıza, onun sünnetinden futur kadar, bir kıl payı kadar taviz vermeyen imamlarımıza. İmam-ı Azam Ebu Hanife istiskada, yani yağmur duasında cemaatle kılınacak sünnet bir namaz yoktur demiştir. Hidaye'de de böyledir. Hidaye isimli kitapta da böyle geçmiştir. İstiskada hutbe okumak da yoktur. İstiskada ancak dua ve istiğfardır. İmam Ebu Hanife Hazretleri böyle bir namazı ancak dua ve istiğfarla efendim şey yapmıştır, içtihat etmiştir. Fakat istiskada namaz kılmakta da bir beis yoktur. Yani kılarsa da bir sıkıntı yoktur demiş. Zahiriye'de de böyledir. Zahiriye bir fetva kitabıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre istiska namazında cübbeyi ters çevirmek de yoktur. Tebyin'de de böyledir. Tebyin bir kitap ismidir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre istiskada cemaat imamla birlikte çıkar ve iki rekat namazı imam cemaatle beraber açıktan okumak suretiyle kılar demişlerdir. İki imam burada imamlarına muhalefet etmişler. Efendim İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bunlar kılınır demişler. İmamla birlikte çıkar ve iki rekat namazı imam cemaatle beraber açıktan okumak suretiyle kılar demişlerdir. Müzmerat'ta da böyledir. Bu namaz birinci rekatta Sebbihe isme rabbikel e'la suresini, ikinci rekatta da Hel etake hadithul gâşiye suresini okumak daha eftaldir demişler. Aynide de böyledir. Aynı bir kitap ismidir. Kitabın efendim aynı zamanda bu bir imamdır. İstiska namazında sonra ayakta olarak iki hutbe okunur. Yani ayakta iken iki hutbe okunur. Hatip yönünü cemaate çevirir, yerde durur, minbere çıkmaz. Hatip iki hutbe arasında biraz oturur, fakat hatip dilerse tek bir hutbede okuyabilir. Cenab-ı Hakk'a dua eder, tesbihte bulunur ve mümin erkekler için, kadınlar için istiğfarda bulunur. Hatip yayına dayanır, hutbe okumak için ileri geçince cübbesini ters çevirir. Bu İmam Muhammed Rahimehullah'ın kavlidir. Fetva da bu kavle göredir. Burada Hanefi mezhebinde bu İmam Muhammed'in fetvası esas alınmıştır bu konuda. Muzmarat'ta da böyledir. İmamın cübbesini ters çevirmesinin şekli, eğer imamın üzerinde rida varsa, bu rida dört köşeli ise, İmam bunun altını üstünü altına çevirir. Eğer rida müdevver yuvarlak ise imam bunun sağını soluna, solunu sağına çevirir. Fakat bu durumda cemaat ridalarını çevirmezler. Muhitte de, kafide de, Siracül Vehac'da de, Tuhfe'de de böyledir. Yani bu kitaplarda da bu konu böyle işlenmiştir diyor. İmam hutbeyi bitirince arkasını cemaate ve yönünü kıbleye döner. Hutbede de duada da imam ayakta olarak cemaatle oturdukları yerde dua ve istiğfarda bulunurlar. Tekrar istiğfar ve tevbe ederler. Dua esnasında ellerini semaya doğru kaldırırlar. Güzel olan da budur. Fakat ellerini bu duada semaya doğru kaldırmasalar da olur. Şehadet parmaklarıyla işaret etmek ve böylece cemaatin ellerini kaldırmış olmaları da güzeldir. Çünkü duada sünnet olan elleri açmaktır. Muzmarat'ta da böyledir. İstiska hutbesi okunurken cemaat susar ve hutbeyi dinler. Muhitte de böyledir. İstiskada imamın cemaatle birlikte üst üste 3 gün duaya çıkmaları müstehaptır. Eğer yağmur yağmasa. Zatta da böyledir. Ekseriyet bu 3 gün üst üste çıkmayı etmemiştir. İmam istiska duası için minbere çıkmaz yahut duasına çıkan cemaat yaya olarak ve eski elbiselerini giyerek çıkarlar. Veya yıkanmış elbiselerini veya yamalı elbiselerini giyerler. Bunları aziz ve celil olan Allah-u Teala'ya karşı tevazu, huşu ve tezellül maksadıyla yaparlar. Yağmur duasına boyunları büyük bir vaziyette, boyunları yani bükük bir vaziyette çıkarlar. Ve yağmur duasına çıkmadan önce sadaka dağıtılır. Zahiriyede de böyledir. Evet. Tecritte cemaat yağmur namazına yağmur namazı duasına çıkmayacak olursa imam onlara çıkmalarını emreder. Cemaatin yağmur duasına imamdan izin almadan çıkmaları caizdir. Zimmiler Müslümanlarla birlikte yağmur duasına çıkamazlar. Yani zimmiler kendi başlarına kiliselerinden veya havralarında yağmur duası yaparlar veya bu maksatla sahraya çıkarlarsa buna mani olunmaz. Aynide de böyledir. Yağmur duası ancak derelerin bulunmadığı, nehirlerin olmadığı, kuyuların yok olduğu yerlerde yapılır. Bunlar bulunur fakat ihtiyaca kafi gelmezse yine yağmur duasına çıkılabilir. Fakat dereleri, nehirleri ve kuyuları bulunup da bunların ihtiyaca kafi geldiği yerlerde yağmur duasına çıkılmaz. Yani bunun gereği bunun içindir. Çünkü yağmur duası ancak şiddetli bir ihtiyaç ve zaruret zamanlarında yapılır. Muhitte de böyledir. Fetva-i Hindiye, Fetva-i Alemgiriye, Akçağ Yayınları Cilt 1 sayfa 509-510. Şafiilere göre ise istiska yağmur namazı ihtiyaç olduğu zaman yağmur namazına çıkmak sünnettir. Yağmur yağmazsa namaz ikinci ve üçüncü defa tekrar edilir. Yani eğer şayet yağmazsa 2 ve 3 defa da tekrar edilebilir. Namaz için hazırlık yapılır ve bu sünnettir. Yağmur yağmur yağmazsa namazda 2. ve 3. defa tekrar edilir. Namaz için hazırlık yapılır ve kılınmadan yağmur yağarsa Allah'a şükretmek ve dua etmek üzere cemaat toplanır. En sahih kavle göre yağmur namazı kılarlar, imam namaza çıkmadan halka önce 3 gün oruç tutmalarını, tevbe etmek ve iyilik yapmak suretiyle Allah'a yaklaşmalarını, zulümden sakınıp mazlumların hakkını iade etmelerini emreder. Yani birisinin birisinde zulmettiği bir şey varsa, gasp ettiği bir şey varsa onları verir. Dördüncü günde oruçlu oldukları halde namazı kılmak üzere eski elbiselerle boyunları bükük şekilde sahraya çıkarlar. Çocuklar ve yaşlıları beraberlerinde getirirler. Keza en sahih kavle göre hayvanları da beraberlerinde getirirler. Yani hayvan bir kavil götürmez demek ki burada bir şey var. En sahih kavli de hayvanları da beraber götürürler. Zımmiler sahraya çıkmak isterlerse kendilerine mani olunmaz. Yalnız cemaatin arasına katılamazlar. İstiska namazı, bayram namazı gibi iki rekatlı bir namazdır. Zayıf kavle göre ikinci rekatta Nuh suresinin 11 ayetinden itibaren okumak sünnettir. En sahih kavle göre ise istiska namazı, bayram namazı vaktinde kılman gereken bir namaz değildir. İstenilen vakitte kılınabilir. Yani ne zaman istenirse o zaman kılınır yani. Yağmur namazında imam bayram hutbesi için iki hutbe okur. Tekbir yerine birinci hutbede 9, ikinci hutbede 7 defa istiğfarda bulunur. Birinci hutbede şu duayı okur, ikinci hutbeye başladıktan sonra kıbleye döner, hem gizli hem açıkta çokça duada bulunur. İmam kıbleye dönerken cübbesini sağa sola, solu da sağa gelecek şekilde ters çevirir. İmamın son kavline göre imamın cübbesi altı üste gelecek ve üstü alta gelecek şekilde ters çevirir. Cemaat ve imamın yaptığı gibi elbisesini ters çevirir. Ben diyorum ki imam bunu açıklayan imam yani bu içtihatta bulunan imam diyor ki ben diyorum ki halk sahradan eve dönüp elbisesini çıkarıncaya kadar ters yüz edilen elbise olduğu gibi çevrili kalmalıdır. Şayet beldenin imamı yağmur namazını terk edip kıldırmazsa halk sahraya çıkmadan kendi başlarına kılarlar. İmam hutbeyi namazdan önce okuması caizdir. Senenin ilk yağmuru yağınca dışarıya çıkıp yağmurun isabet etmesi için avret mahali kapalı kalmak şartıyla soyunmak, sel suyuyla yıkanmak veya abdest almak, gök gürlemesi ve şimşek çakması esnasında Allah'ı tesbih etmek sünnettir. Gözleri şimşeğe dikip bakmak ise mekruhtur. Şayet yağmur esnasında Allah'ım bunu yararlı yağmur yap demek ve kişinin dilediği gibi şekilde dua etmesi, yağmur durduktan sonra da Allah'ın fazlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdır demek sünnettir. Şu yıldızdan ötürü üzerimize yağmur yağdır demek ise rüzgara küfretmek mekruhtur. Çok yağmurdan dolayı zarar olunca onun defi için Allah'ım yağmuru üzerimize değil zarar vermeyeceği yerlere yağdır şeklinde Allah'a dua etmek ise sünnettir. Zarar veren çok yağmurdan dolayı namaz kılınmaz. Allah daha iyisini bilir. Bu paragrafı da İmam Nevevi Minhacut Talib'in açıklamalı Minhaç tercümesinde bunu kayıt altına almıştır. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili delillere gelince bu deliller de şöyledir. Yağmur namazının delilleri, yağmur namazının kılınmasının sünnet oluşunun delili, bunun delili ise şöyledir. Abdullah bin Zeyd bin Asım radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazgaha çıktı, yağmur namazı isteme duası yaptı, akabinde kıbleye yöneldi, ridasını çevirdi ve iki rekat namaz kıldırdı. Evet. Bunun kaynağı Buhari ve Müslim İbn-i Mace bu hadisi kayıt altına almıştır. Onun efendim bablarını, hadis numaralarını okumuyorum. İmam yağmur namazına çıkılmadan önce yapılması gereken şeylerin delili ise imam tevbe etmekle, sadaka vermekle, mazlumun hakkını almakla, düşmanları barıştırmakla, 3 gün oruç tutmakla emreder. Muhammed Şamil nerede? 4. günü mütevazi bir elbise ile vakarla yalvarmakla, İmam cemaatle 2 rekat namaz kılar, bayram namazlarında olduğu gibi 2 rekat namazı kıldıktan sonra hutbe okur, imam cübbesini ters çevirir, dua ve istiğfarı çoğaltır. Bununla ilgili deliller ise şunlardır. Çünkü yukarıdaki geçen şeyler, yani tövbe etmek, sadaka vermek, bu tür şeyler duanın kabulüne daha tesirlidir. Düşmanları barıştırmaktan maksat Müslümanlar arasında dünyevi düşmanlıklardır. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 81 buraya kadar. Yani Müslümanlar arasındaki ufak tefek çekişmeler olduğu için bu çekişmelerden dargınlık ve düşmanlık meydana gelir. Bundan dolayı aralarında barış sağlanırsa duanın kabulüne daha tesirli olur. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen şu hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi bir şekilde eski elbiseleriyle huşu içinde kendini duaya kaptırmış olduğu ve yalvardığı halde bayram namazı olduğu için 2 rekat namaz kıldı. Evet, bunun delili bayağı bir kaynakları uzundur. İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün istiskaya yağmur duasına çıktı. Bize ezansız kamelsiz olarak 2 rekat namaz kıldırdı. Sonra bize hutbe okudu, ellerini kaldırıp yüzünü kıbleye döndürerek Allah'a dua etti. Sonra ridasını çevirdi, sağ yanı sol cephesi ve sol yanı sağ cephesi üzerine getirdi. Bunun kaynağı ise İbn-i Mace bu hadisi rivayet etmiştir. Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbinizden mağfiret dileyin. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır. Ondan mağfiret dileyin ki üzerinize göğü rahmet yağmurunu bolca indirsin. Bunun delili ise Maide Nuh suresinin 110-111. Ayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu duasının delili ise ey Rabbimiz bizi rahmetinle sula, azap ile helak ile yıkım ile meşakkat ile bizi sulama. Ey Rabbimiz yüksek tepelerin, nebatat biten yerlerin, ağaçların, vadilerin içini, üzerini sula, aleyhimize çevirme. Yani o sudan bize zarar gelmesin. Ey Rabbimiz bize yararlı ve afiyet hoş yeşillikli peş peşe gelen daima yağmuru bol ve umumi olarak beldeleri kaplayan tabaka halinde daim olarak kıyamete kadar bizi sula. Ey Rabbimiz bizi yağmurla sula, bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme, yani umutsuz etme. Ey Rabbimiz muhakkak ki şehirlerde, kırlarda, köylerde kulların meşakkat, açlık ve darlıktan şikayet etmiyorlar. Şikayetleri ancak sanadır. Senden istiyorlar, başkasından istemiyorlar. Ey Rabbimiz, ziraatlarımızı, ekinlerimizi yeşert bitir. Hayvanlarımızın memelerini süt ile doldur. Göklerin ve yerlerin bereketiyle nebatatlarımızı yeşert. Senden başkasının kaldırmayacağı belaları bizden kaldır. Ey Rabbimiz, senden af diliyoruz. Sen çok bağışlayıcısın. Gökten üzerimize yağmur dolu gönder, üzerimize dolu yağmur gönder. Vadiler sel olsun, şimşek çakıldığında ise tesbih edilir. Bunun delili ise şudur. Gök gürültüsü hamd ile melekler de korkusunda onu tesbih ederler. Yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar hala Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o pek kuvvetlidir. Bu Rad suresi ayet 13. Evet. Yağmur namazı ile ilgili eserler. Bu eserler bayağı uzundur. Onları okumayacağım. Sadece efendim soru ve cevapları okuyup geçeceğim ve saatimiz de doluyor. Ve konuyu bitirmiş oluyoruz. Yağmur namazı ve duası ile ilgili hükümlerle ilgili soru ve cevaplar. Yağmur namazı nasıl bir ibadettir? Yağmur namazı namazını kılmak sünnettir. Soru: yağmur namazını kılmadan önce neler yapılmalıdır? Cevap: İmam tövbe etmekle, sadaka vermekle, mazlumun hakkını zalimden almakla, yani zulümden kaçınmakla, düşmanları barıştırmakla 3 gün oruç tutmayı emreder. 4. gün mütevazi bir elbise ile, sükunetle ve vakarla yalvarmakla halk, çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden sahraya çıkmakla dua eder. Soru: bu namaz imam ile beraber mi kılınır ve kaç rekat kılınır? Bu namazın hutbesi var mıdır? Cevap: evet, bu namaz imam ile beraber kılınır. İmam cemaatle 2 rekat namaz kılar. Bayram namazlarında olduğu gibi 2 rekat namazı kıldıktan sonra hutbe okur. Soru: bu namazda nasıl dua edilir? Cevap: bu namazda nasıl dua edilir? Dua ederken imam cübbesini ters çevirir mi? Cevap: bu namazda imam cübbesini ters çevirir, dua ve istiğfarı çoğaltır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua gibi dua yapar. O dua şöyledir: ey Rabbimiz, bizi rahmetinle sula, azap, helak, yıkım, meşakkat, boğma ile bizi sulama. Ey Rabbimiz, göklerin, tepelerin, nebatat biten yerlerin, ağaçların, vadilerin içlerini ve üzerini sula, aleyhimize çevirme. Yani o sudan bize zarar gelmesin. Ey Rabbimiz, bize yararlı ve afiyetli, hoş yeşillikli peş peşe gelen, daima yağmuru bol ve umumi olarak beldeleri kaplayan, tabaka halinde daim olarak kıyamet gününe kadar bizi sula. Ey Rabbimiz, bizi sula, bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme, yani umutsuz etme. Ey Rabbimiz, muhakkak ki şehirlerde, kırlarda kulların meşakkat, açlık ve darlıktan şikayet etmiyorlar. Şikayetleri ancak sanadır. Senden istiyorlar, başkasından istemiyorlar. Ey Rabbimiz, ziraatlarımızı, ekinlerimizi yeşert, bitir. Hayvanlarımızın memelerini süt ile doldur. Göklerin ve yerlerin bereketiyle nebatatlarımızı yeşert. Senden başkasının kaldırmayacağı belaları bizden kaldır. Ey Rabbimiz, senden af dileriz. Sen çok bağışlayıcısın. Gökten üzerimize dolu yağmur gönder. Vadiler sel olsun. Şimşek çakıldığında tesbih edilir. Hitamuhu misk ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, burada dersimiz bitti. Allah nasip ederse inşallah, ömrümüz varsa, Rabbimiz bizi o güne kadar yaşatırsa, efendim bir dahaki dersimiz savaş esnasında korku namazlarının kılınış şekli, yani korku namazı ile alakalı dersimiz olacak. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.